www.attableek.com, the reviver of Iman. Kur'an kimi hepsi kurenge. Akkal hamdun tabiyeti sabni Muhammedun Resulullah. İsmi şemani bantı. İsmi अक्सर वो पढ़ने वाले मरते जाएंगे जब दुनिया में एक आदमी कलमा पढ़ रहा है तो शेर के कलमे की बरकत से दुनिया बाकी है जिस दिन वो फौत होगा उसी वक्त क्या हल शुरू हो जाएंगे दुनिया भर वो क्या कुरान में सारी मंगू करो कुरान के फिर वो सारे कोई नहीं रहेगा उसी वक्त सब फना हो जाए सारी मखलूक फना हो जाएगी फिर अल्लाह कयामत का वजूद बनवाएंगे हुक्म देंगे जमीन वजूद में आ जाए फिर हुक्म देंगे सब निकलो तो जो अमल करके फौत हुए थे अजीज नाते उनकी कब्रों में भी जन्नत की नेमते और क़यामत में निकलेंगे जन्नत का लिबास पहने हुए और जिन्होंने मौत का कलमा नहीं पढ़ा वो सब नंगे होंगे मर्द भी औरतें भी बच्चे भी जब ये हाल ज्ञान किया तो सुनने वालों ने कहा कितना शर्म का हाल होगा लाखों लोग नंगे होंगे तो फरमाया सामने दोज़ख की आग होगी दोज़ख की आग का शिकवा इतना होगा इस दोज़ख से कैसे मिले जो नंगे होंगे वो भी नंगा होने का ख्याल नहीं करेंगे शिकल होगी तो वर्ष से पैसे बचेंगे तो देश में आता है कि दोजख के आग के ऊपर रास्ता बनाएंगे पुल बनाएंगे और जितने जन्नत गिरे आएंगे तो उन्हें हुक्म होगा कि सब इस रास्ते पर चलकर जन्नत में जाओ ये आता है कि हर एक की रफ्तार अमल के मुताबिक जो सारा वक्त अमल करता था और कोई चीज नहीं करता था हर वक्त सुनत अमल आता है वो बिजली की रफ्तार फौरन जन्नत में और कई प्रभु के उड़ने की रफ्तार तेज जाएंगे कोई तेज भूले की रफ्तार पर जाएंगे कोई तेज कदमों पर चल कर जाएंगे कभी कोई सुन्नत छूट जाती थी तो उनको पाँव में थोड़ी ठोकर लगती रहेगी बाकी जो फर्ज कज़ा करते थे माफ न हुआ तो एक नमाज भी कज़ा करने पर गालिब बनाते एक नमाज की सजा 2,88,00,000 साल दोज़ख की आग में जलेगा एक नमाज कज़ा करने इतने सुधार के बाद फिर जन्नत में आएगा जिन्होंने मौत तक कलमा नहीं पढ़ा वो सब दोज़ख में जलते रहे तो बड़ी अलग किया के अल्लाह ताला ने हमें अब तौफीक दिए हुजूर के उम्मत में से बनाया कलमा की तौफीक दी और सुन्नत अमल की तौफीक दी अल्लाह के रास्ते में निकलने की तो हदीस में आता है कि उम्मत में कई हाल बन जाएगा आला दर्जा एक होगा तो पूछा कि आला दर्जा क्या है तो फरमाया आला दर्जा है कि जिस तकदीर पर मैं और मेरे साहबा मेहनत करते हैं जो इस तकदीर पर करेंगे वो आला दर्जे वाले बनेंगे जन्नत के आला दर्जे में अल्लाह पहुंचाएंगे तो साहबा माशाल्लाह उनके वाकियात हैं मैं नहीं है कि हर वक्त हुजूर के आमाल के तकाजे पूरे करना जो मशरब हो जाता उसी नशरे के मुताबिक जाते थे आमतौर पर साहबा कहा जाता है कि हर साल 4 महीने या 6 महीने जिस मुल्क मशरब हो जाता उस मुल्क में जाते थे अल्लाह ने सारी दुनिया का रसूल बनाकर भेजा था इसलिए साहबा को उन्होंने आखिरी हज पर फरमा दिया था کہ ساری دنیا والوں پر رحم کرو, کہ ساری دنیا میں جو کافر ہے انہیں کلمہ پڑھاؤ, جو کلمہ پڑھ لے اسے سنتے سکھلاؤ, تو اللہ کی رحمتیں تم پر آئیں گی. تو صحابہ چار مہینے یا چھ مہینے جس ملک کا مشورہ ہو جاتا اس ملک میں جاتے تھے, اور جہاں پر جو صحابہ کے ذریعے سے کلمہ پڑھنے پر آئے وہ بھی صحابہ کے طریقے پر ہر سال چار مہینے چھ مہینے جس ملک کا مشورہ ہو جاتا اس ملک میں جا کر دین کی محنت کرتے تھے. ان کو تابعین کہتے ہیں, اور پھر ان کے ذریعے بھی جو تابعین کے ذریعے سے کلمہ پڑھ لیتے تھے ان کو بھی اسی ترتیب پر اعمال کرنا اور دوسروں کو عمل پر تیار کرنا. ان زمانوں میں سب حضرات خود ہر سنت پر عمل کرنا اور دوسروں کو سنتوں پر تیار کرنا. یاد رہتا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی جب سنت کے خلاف کچھ کرتا تو گھر والے فوراً روکتے تھے, یہ سنت کے خلاف ہے ایسے نہ کرو. بچوں کو بھی سنتوں پہ پابند بنانا. اللہ پاک کے ہاتھ سے برکتیں سنت عمل پر رہا ہے. جو سنت عمل کے اعلیٰ درجے کریں گے دنیا میں برکتیں جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچائیں گے. تو اس لیے مسلمانوں نے طے کیا کہ تھوڑا سا واقعہ بھی ہے کہ یہ پاکستان ہندوستان پہلے ملک سارے مسلمانوں کی حکومت بھی اور اعمال اعلیٰ درجے پر تھے. محنت کی کمی کی وجہ سے اسباب میں لگے پاتا ہے کہ جس کے دل میں اسباب کی فکر آتی ہے تو اس کے دل کے ہدایت کے نور پر محل بنتی ہے, اور جس کے دل میں آتا ہے کہ مال اسباب زیادہ ہوں گے سارے کام ہو جائیں گے, مال اسباب نہیں ہوں گے کچھ نہیں ہوگا, یہ دل شاہ ہو جاتا ہے. اسباب سے سب کچھ ہونے کا دل میں حال بن گیا, کیونکہ اسباب کچھ نہیں کرتے, سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. سورج اس کی روشنی اللہ کی قدرت سے آتی ہے, دنیا میں جتنے فائدے کی چیزیں ہیں سب اللہ کی قدرت سے بنی ہیں. تو اس لیے اللہ پاک کی قدرت سے نعمتیں ہر انسان کے جسم میں جتنے فائدے کی آتے ہیں سب اللہ نے بنائے, اسے کھول جائے سب کچھ نظر آتا ہے, اور جب آنکھیں بند کرے کچھ نظر نہیں آتا. تو جس میں کئی سو نعمتیں اللہ کی قدرت سے ہیں, زمین و آسمان کی نعمتیں اللہ کی قدرت سے ہیں, تو اللہ کو راضی رکھنا اس کی پکی نیت کرنا. تو اللہ کی رضا حضور کے سنت عملوں سے ہے, خود ہر موقع کی سنت پر عمل کرنا, اس سے دنیا میں برکتیں آتی ہیں. صحابہ کا ہر وقت سنت اعمال کا اہتمام کرتے تھے, اور سنت تقاضوں پر کتنی مشقت ہو اس پر صبر کر کے عملوں پر ہی چھوڑتے تھے. اس میں صحابہ کا واقعہ آتا ہے کہ مشرق سے حضور ان کو بھیج دیتے تھے کہ ان ملکوں میں جاؤ, لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ, جو کلمہ پڑھ لے ان کو سنتے سکھلاؤ, جو کلمہ نہ پڑھے ان سے سنت کرو, سنا پڑھاؤ, اس سمے سے بھی پھر وہ کلمے پر آ جائیں. اس طرح صحابہ مشرق سے ان کو جاتا تھا. قدرت سے ان زمانے ہوتے تھے جو کھجورے ہوتی ہوتا وہ صاحب. ایک صاحب کے بڑی جماعت کو بھیجا, تو وہ حشر کر کے پھر ملکوں میں جا کر جو اسے آئے پھر کلمہ تو اس ان ساتھ وہ کھانے کے لیے کھجورے کم ہو گیا کیا اس لیے بٹ تقسیم کریں گے کھجورے چوبیس گھنٹے میں ایک ایک کھجور تقسیم کرتے تھے ہے لیکن وہ شہر ہمیں طاقت دے گا پھر بند بیان کیا کہ ایک کھجور دیتے تھے تو سننے والوں نے کہا ایک کھجور کا کیا فائدہ ہوتا تھا انہوں نے بتایا کہ جب کھجوری تھی ایک مرتی تھی پھر کھجوری ختم ہو گئی کچھ نہیں رہا پھر بھی سب وہ سب محنت کے لیے چلتے رہے نمازیں پڑھتے رہے آدمی سمجھتا ہے کہ کھانا کھانے سے طاقت آتی ہے طاقت اللہ دیتے ہیں اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اللہ عمل کی برکت سے ان کو طاقت دے رہے ہیں اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان اور سنت ہمارا اللہ کرے تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے برکتیں آسمان سے بھی بھیجیں زمین سے بھی برکتیں بھیجیں آسمان کی برکت ہے عمل اللہ کرنے سے اللہ اسے طاقت دیں گے تو زمین کی برکتیں یہ ہوتا ہے کہ جو عمل اللہ کرے بغیر محنت کے اس کے ضرورت کے اسباب قدرت سے دے دیتے ہیں تو سب کچھ رش کر رہا ہے کہ اب تک کھانا ختم ہے وہ عمل کر رہے ہیں لوگوں کو دعوت دے کر دین سکھلا رہے ہیں چلتے چلتے کچھ سفر ان کا سمندر کے کنارے پر تھا سمندر کے ساتھ چلنا جب سمندر کے کنارے پر چل رہے تھے تو دور سے نظر آیا کہ سمندر کے ساتھ پہاڑ ہے پہاڑ کی شکل نظر آئی جب کبھی پہنچے تو دیکھا پہاڑ نے مچھلی ہے پہاڑ جتنی بڑی صبح نام کے آنگلوں کی برتن سے اس سے مچھلی کو سمندر کے کنارے پر کر دی دیکھا مچھلی ہے تو کہا اللہ نے قدرت سے اتنی بڑی مچھلی ہمارے لیے کنارے پر کر دی اب اس کا گوشت کاٹنے لگے کتاب میں آتا ہے اس کی آنکھ نکالی تو اس کی آنکھ میں چربی اتنی تھی کہ مش کے چربی کی بھری جب چربی نکالی تو سترہ صحابی اس کے آنکھ کے اندر بیٹھ گئے صحابی اس سے بڑے تھے آنکھ اتنی بڑی کہ سترہ صحابی اس کے آنکھ میں بیٹھ گیا باقی جسم پہاڑ کی طرح پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے وہاں گرمی ایسی ہوتی ہے کہ گوشت کا ٹکڑا ایک دن میں خشک ہو جاتا اور سارے ٹکڑے کر لیے خشک ہو گیا پھر اسے کھاتے رہے جس کام کے لیے حضور نے بھیجا وہ کام پورا ہو گیا پھر واقعی سامنے سفر کے سارے واقع بیان کیے تو مچھلی کا واقع بھی بیان کیا اس پر حضور نے فرمایا اللہ نے قدرت سے تمہارے لیے رزق کا سامان کر دیا اگر ہے تو مجھے بھی کھلاؤ اس وقت دوست موجود تھا حضور کو بھی کھلایا تمہیں یہ بات کیا ہے کہ حضور کے اعمال کی برکتیں اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں دنیا کی برکتیں اور پھر مرنے کے بعد سنت عملوں پر آتا ہے کہ جو سنت عمل کرنے والا فوت ہوتا ہے اسے قبر میں دفن کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اس کی قبر کھل جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے جنت کی نعمتیں اس کی قبر میں حدیث میں فرمایا کہ قبر جنت کا باغ بنتی ہے ان کے لیے جو سنت عمل کرتے ہیں اور جو موت تک کرما نہیں پڑتا اسے قبر میں دفن کرتے ہیں اس کی قبر میں اللہ دوزخ کی آگ بھیج دیتے ہیں تو بد بھی دور بن جاتی ہے اس لیے بڑی برکتیں دنیا سے www.attableague.com, the revival of